żaden złodziej nie da mu rady. Teraz w promocji napęd Promatic B-Secure firmy Herman za pół ceny do każdej bramy segmentowej LPU. Szczegóły promocji na www.horman.pl. B-Secure znaczy podwójnie bezpieczny. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 17 października, minęła 17. Serwis Trójki, Justyna Mączka i Krzysztof Zyblewski. Czwarte spotkanie prezydenta z prezesem PiS w sprawie reformy sądownictwa. Andrzej Duda i Jarosław Kaczyński będą rozmawiać w piątek po południu. W tym serwisie Trójki powiemy także o sporze prezydent stolicy i wiceministra sprawiedliwości. Hanna Gronkiewicz-Waltz zarzuca Patrykowi Jakiemu manipulację. Kamery na mundurach stołecznych policjantów mają rejestrować interwencje jeszcze przed końcem roku. Piątek. Kolejne spotkanie prezydenta Andrzeja Dudy i prezesa PiSu Jarosława Kaczyńskiego dowiadują się dziennikarze Polskiego Radia. Tematem, podobnie jak poprzednich trzech rozmów, ma być reforma sądownictwa. W ubiegłym tygodniu prezydent Duda otrzymał poprawki Prawa i Sprawiedliwości do swoich projektów ustaw o Sądzie Najwyższym i o Krajowej Radzie Sądownictwa. Ich złożenie Jarosław Kaczyński zapowiedział podczas trzeciego spotkania z prezydentem. Rzecznik PiSu Beata Mazurek potwierdza termin spotkania. Nie mówi jednak, kiedy zmiany w sądownictwie trafią pod obrady parlamentu. Poczekajmy na wynik tych rozmów. Trudno mi jest powiedzieć, po pierwsze, jaki będzie ich efekt, po drugie, czy są już opinie, o które wystąpił marszałek Kuchciński, bo o tym, kiedy one mogą trafić, to jest tak naprawdę decyzja marszałka Kuchcińskiego, a nie moja czy naszego klubu. A propozycje partii rządzącej nie są dokładnie znane. Wiadomo, że dotyczą między innymi sytuacji, w której Sejm nie może większością 3/5 głosów wybrać członków KRS-u. Prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz zarzuca manipulację przewodniczącemu Komisji Weryfikacyjnej i wiceministrowi sprawiedliwości Patrykowi Jakiemu. Chodzi między innymi o wezwania do udziału w posiedzeniach komisji. Zdaniem prezydent stolicy Patryk Jaki nie chce obecności pełnomocników miasta podczas rozprawy dotyczącej nieruchomości przy ulicy Nabielaka, gdzie mieszkała Jolanta Brzeska, działająca w obronie eksmitowanych lokatorów. Zginęła w niewyjaśnionych okolicznościach w 2011 roku. Jej ciało zostało spalone. Hanna Gronkiewicz-Waltz twierdzi, że rezygnacja z udziału przedstawicieli ratusza w rozprawie ma chronić Prawo i Sprawiedliwość. Decyzję zwrotową podpisywał pan Mirosław Kochalski z upoważnienia prezydenta Warszawy, ówczesny sekretarz miasta stołecznego Warszawy. Na początku roku 2006, czyli jest to decyzja PiSu. Na zarzuty odpowiedział wiceminister sprawiedliwości Patryk Jaki, który wyjaśnił, że wbrew temu, co mówi prezydent stolicy, komisja nie jest narzędziem do walki politycznej. Złożył też Hannie Gronkiewicz-Waltz propozycję. Jeżeli ma taki mętlik dotyczący tych terminów, kiedy ma się stawić i w jakim charakterze, ja składam taką propozycję. Niech pani prezydent razem z zarządem Platformy Obywatelskiej ustali termin, kiedy chciałaby się stawić na komisji i my ten termin przyjmiemy. Rozprawa dotycząca reprywatyzacji kamienicy, w której mieszkała Jolanta Brzeska, zaplanowana jest na koniec października. Jolanta Turkowska, Polskie Radio. Akcyza na elektroniczne papierosy. Coraz bliżej wejścia w życie. Rząd przyjął zmiany proponowane przez Ministerstwo Finansów. Mowa jest w nich także o tak zwanych wyrobach nowatorskich, czyli papierosach, w których tytoń nie jest spalany, a podgrzewany. Zostaną objęte obowiązkiem banderolowania, będą wymagały opłacenia akcyzy oraz zostaną objęte kontrolą państwa, czyli konsument, osoba, która pali te nowatorskie wyroby czy papierosy elektroniczne, będzie miała pewność, że kupuje towar pochodzący z legalnego źródła. Informował rzecznik Ministerstwa Finansów Łukasz Świerżewski. Te przepisy mają wejść w życie od nowego roku. Budżet ma zyskać ponad 73 miliony złotych rocznie. Posłowie Kukiz 15 przygotowali poprawki do własnego projektu ustawy o broni, dowiaduje się portal polskieradio.pl. Politycy chcą wprowadzić obowiązkowe badania psychiatryczne dla osób ubiegających się o dostęp do broni. Początkowo miało to być tylko zaświadczenie od lekarza pierwszego kontaktu. Kolejna poprawka zakłada, że odpowiednie organy państwa, na przykład policja, będzie mogła składać niezapowiedzianą wizytę w domu, żeby skontrolować sposób przechowywania broni. Konieczne byłyby też wizyty na strzelnicach, żeby szkolić swoje umiejętności. Pomysł Kukiz 15 przewiduje, że maksymalny kaliber pistoletów dla obywateli to 9 mm. Stołeczni policjanci jeszcze przed końcem roku mają mieć kamery na mundurach. Przetarg właśnie został ogłoszony. Kamery będą automatycznie rejestrowały przebieg interwencji. Po co? Tłumaczy rzecznik komendanta głównego policji Mariusz Cierka. To z jednej strony materiał szkoleniowy dla policjantów, którzy szkolą się, aby mogli zobaczyć, jak wzorcowo wyglądają przeprowadzone interwencje, czy w przypadku, gdy są jakieś wątpliwości co do sposobu, taktyki, techniki przeprowadzenia takiej interwencji, aby mogli uczyć się na popełnionych błędach. No i oczywiście też materiał dowodowy dla prokuratury, sądu, który będzie można wykorzystać w prowadzonych postępowaniach przygotowawczych, czy też skargowych. Tego typu sprzęt używany jest przez policjantów w wielu krajach. W Polsce to na razie pilotaż. Kamery na mundurach mają mieć m.in. funkcjonariusze drogówki. Kończymy serwis Trójki. Wiadomości w skrócie 17.30. Sport w Trójce i Krzysztof Łoniewski. To na pewno zainteresuje kibiców piłki nożnej. W Curychu rozlosowano pary barażów w eliminacjach Mistrzostw Świata. Duńczycy, z którymi z różnym szczęściem rywalizowaliśmy w jednej grupie, wpadli na Irlandię. Włosi zagrają ze Szwedami, Chorwaci z Grekami, a Irlandia Północna ze Szwajcarią. Pierwsze mecze w dniach 9-11 listopada, rewanże odpowiednio 3 dni później. A propos mundialu, to ze względu na turniej w Rosji, o tydzień później rozpocznie się kolarski Tour de France, tak żeby kluczowe etapy odbyły się po 15 lipca, czyli po meczu finałowym na Mistrzostwach Świata. Przyszłoroczny tur tylko na terenie Francji i kolarze będą mieli do pokonania 3300 km. Wracamy do piłki, bo dziś gra Liga Mistrzów i chyba najciekawiej zapowiada się spotkanie w Madrycie. Real spotka się z Tottenhamem. Drużyny mają taką samą liczbę punktów po 6 i taką samą liczbę bramek. Dlatego trener Realu Zinedine Zidane na konferencji prasowej przed meczem nazwał spotkanie pierwszym w tym sezonie grupowym finałem. Chcemy, żeby to był dobry mecz. Myślę, że dobrze go rozegramy. Myślę, że wszyscy, którzy lubią futbol, będą mieli takie samo zdanie i oby nam się udało zdobyć 3 punkty. Ważnym graczem mają być trybuny, które piłkarze w sieciach społecznościowych poprosili o wsparcie. Komentatorzy przypominają zaś, że Tottenham wraca na Bernabeu po 6 latach. W ówczesnym składzie grali Luka Modric i Gareth Bale. Kto dzisiaj z Tottenhamu zakocha się w Bernabeu i zostanie? Pytają komentujący wieczorne wydarzenie. Dla Polskiego Radia Ewa Wysocka. Mówi się, że tym graczem kogutów, na którego zagięli parol na Bernabeu, jest Harry Kane. Dziś poza Madrytem ciekawie powinno być także w Manchesterze. Rozpędzony City spotka się z Napoli. Piłkę i Europę zamieniamy na windsurfing i odległą Japonię. W Gamagori nad Pacyfikiem rozpoczęły się pierwsze regaty nowej edycji Pucharu Świata w olimpijskiej klasie RSX i na miejscu są oczywiście nasi ludzie, na przykład młodzian z Sopotu Paweł Tarnowski. Zaczęliśmy całą przygodę z tym Pucharem Świata w mocno deszczowej aurze. Na szczęście pod koniec wyścigów trochę się rozpogodziło, ale niestety wiatru brakowało przez cały dzień. 2 wyścigi w bardzo słabym wietrze, moje miejsca 4. i 4., także dobry początek. Tarnowski w klasyfikacji generalnej na razie na jeszcze lepszej 3. pozycji. 13. jest Radosław Furmański z Volvo Youth Sailing Team Poland i słyszymy się za 2 godziny. Mieliśmy bardzo ciepły dzień, noc też będzie ciepła, jak na drugą połowę października. Temperatura w nocy od 8 do 10 stopni, nad morzem 12 stopni. W nocy w całym kraju miejscami pojawią się mgły ograniczające widzialność do 100 metrów. Jutro pogodnie, ale nie od razu. Na północy miejscami zachmurzenie wzrastające do dużego. Rano lokalnie w rejonie mgieł zachmurzenie całkowite, a mgły mogą się pojawiać, utrzymywać rano w całym kraju. Lokalnie ograniczając widzialność do 200 metrów. Ale potem, kiedy mgły znikną, będzie ładnie, ciepło, bardzo ciepło. Temperatura jutro od 18 do 22 stopni. Trójka. Program 3. Zapraszamy do reklamy. Pamiętasz te czasy, kiedy błoto, deszcz i śnieg były okazją do radości? Dzięki inteligentnemu napędowi na 4 koła BMW X-Drive te czasy wracają. Ciesz się każdą chwilą z jazdy w BMW X5 z napędem X-Drive. Teraz za 2670 zł netto miesięcznie w wygodnym finansowaniu BMW Comfort Lease 1%. Zapraszamy do salonów. BMW. Radość z jazdy. Ania, mówiłaś ostatnio, że uporałaś się z nieregularnym wypróżnianiem. Ach, mnie też dopadło. Czuję się jakaś taka ociężała. Spójrz, wyglądam, jakbym połknęła balon. Co robisz, że twój brzuch jest tak płaski? Ja postawiłam na Obstilax. Obstilax to suplement diety zawierający ekstrakty z senesu i cykorii, które nie tylko wspomagają prawidłowe wypróżnianie, ale też pomagają kontrolować masę ciała. Jeden produkt i 2 korzyści. Obstilax. Poczuj się lekko. Zdrowit. Barbasiu, a ty idziesz na te urodziny? Marian, urodziny! Zapomniałam, co teraz? A teraz to lepiej się ubieraj i leć, bo już tylko 2 dni zostały i zaraz będzie po wszystkim. Jeszcze tylko 2 dni urodzinowych mega okazji w Media Expert. Na przykład im więcej dużego AGD kupujesz, tym więcej zyskujesz, nawet 500 zł taniej. Włączamy niskie ceny Media Expert. W

15 minut po 17. Zapraszamy do Trójki. No, u nas niebo też teraz przybiera taki żółtawy kolor. 22 i 7 trójek, nasz telefon w każdej sprawie. Współpraca w ramach NATO, relacje turecko-unijne i turecko-polska wymiana gospodarcza. To główne tematy rozmów prezydenta Recep'a Erdoğana w Polsce. Turecki przywódca od kilku godzin jest w Warszawie. To jego pierwsza podróż do kraju Unii Europejskiej po zeszłorocznym nieudanym zamachu stanu, w wyniku którego do więzień trafiło ponad 50 tysięcy osób. W wizycie towarzyszy więc sporo kontrowersji. Z pewnością jednak ważnych tematów do poruszenia jest dziś dużo, o czym mówił tuż po spotkaniu prezydent Andrzej Duda. Jest to wizyta ważna, związana z współpracą polityczną, związana także w ogromnym stopniu współpracą gospodarczą pomiędzy Polską a Turcją. Doszło do podpisania przed momentem 5 umów międzyrządowych, umów ważnych. Myśmy o tej współpracy dzisiaj z panem prezydentem rozmawiali, zarówno współpracy wojskowej, jak i współpracy kulturalnej. Dla kogo ona jest ważna? I dla Polski, i dla Turcji ze względu na wymiar bilateralny. Karol Wasilewski z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Przede wszystkim relacje gospodarcze. Nawet jeśli wejdziemy na stronę tureckiego prezydenta, to tam można znaleźć takie oświadczenie, także oczywiście 600-lecie stosunków polsko-tureckich, które było parę lat temu, ale ciągle się do niego Turcja odwołuje, że w związku z tym Turcja chciałaby wzmocnić ustanowione w 2009 roku polsko-tureckie partnerstwo strategiczne i w związku z tym zostanie podpisany szereg porozumień w różnych dziedzinach. Te stosunki ekonomiczne jakie są, czy mogą być lepsze? Są dość dobrze rozwinięte. Mateusz Chudziak, Ośrodek Studiów Wschodnich. To jest wymiana handlowa na poziomie 6 miliardów euro rocznie. Co Turcja eksportuje do nas i co my do Turcji? To jest przede wszystkim sektor elektromaszynowy. U nas pewne podzespoły się po prostu składa, wysyła do Turcji. Strona turecka wykonuje swoją działkę, to jest odsyłane i potem dalej reeksportowane na zachód, na przykład do Niemiec. Z tureckiej strony no to sporą część tej wymiany obejmuje też sektor budowlany. Na przykład turecka firma buduje metro w Warszawie. Ta wizyta jest przede wszystkim też z naszej perspektywy wielkim sprawdzeniem zdolności, umiejętności prowadzenia działań dyplomatycznych przez polską stronę. Doktor Jacek Raubo, portal Defense24. Wiemy, że Turcja jest trudnym graczem. Ja nazywam turecką politykę dzisiaj taką trochę pokerową polityką. Z jednej strony jest to wielkie wyzwanie pod kątem europejskim, ale również wielkie wyzwanie pod kątem taktycznym dla polskiej dyplomacji. Natomiast ta wizyta jest też ważna z tureckiego punktu widzenia z jednego względu. Szczyt zbliżający się Rady Europejskiej i być może to jest coś, co motywuje też Tayyipa Erdoğana, że Tayyip Erdoğan będzie poszukiwał może nie tyle sojuszników, co państw, które będą się zapatrywały sceptycznie może na te propozycje niemieckie zaostrzenia polityki Unii Europejskiej wobec Turcji. Bilelim. Prezydent Turcji Recep Erdoğan. Jeśli chcecie przyjąć Turcję do Unii, to po prostu powiedzcie nam o tym i zróbcie to, a jeżeli nie chcecie, to też chcemy to usłyszeć. Minderden kaçan biz olmayacağız diyoruz. Polska popierała i popiera starania Turcji dzisiaj o wstąpienie do Unii Europejskiej. Rozmawialiśmy również o sytuacji wewnętrznej, która ma miejsce teraz po tragicznych, dramatycznych wydarzeniach, po próbie zamachu stanu, do jakiej w Turcji doszło w zeszłym roku. To jest faktycznie pierwsza wizyta po tym puczu, ale czy to jest tak, że inne kraje unijne nie chcą zapraszać Recep'a Erdoğana? Te stosunki są takie na dystans? To zależy, które kraje, bo wiemy, że Turcja ostatnimi czasy sobie napytała sporo problemów. Holandia, Niemcy. Od dłuższego czasu już była problematyczna Austria. A jak wygląda w tej chwili sytuacja w Turcji, jeśli chodzi o swobody obywatelskie, wolność słowa? Zdecydowanie Turcja oddala się od kryteriów kopenhaskich. Oczywiście władze ciągle argumentują, że jest to uzasadnione. Natomiast no, sytuacja, jeśli chodzi o wolność prasy, nie poprawia się. Dziennikarze opozycyjni czy akademicy, którzy traktują te czy inne posunięcia rządu, mogą w bardzo łatwy sposób zostać oskarżeni właśnie o to, że wypowiadają się w imieniu konkretnej organizacji terrorystycznej. I tacy ludzie trafiają do więzienia? Tak, tak. Takim dobrym przykładem jest profesor nauk politycznych Mumtazer Türkone, który pisał felietony regularnie do gazety Zaman. I on obecnie od kilku miesięcy odbywa wyrok więzienia. Za swoją działalność publicystyczną. O tym puczu mówiło się, że około 50 tysięcy osób trafiło do aresztu i do więzień wtedy. Czy oni cały czas nie są na wolności? Tak, oczywiście Turcja podejmuje pewne działania. Cały czas mówi o tym, że powstanie komisja, która to komisja będzie zajmowała się taką jakby rehabilitacją tych osób, które zostały niesłusznie osadzone. Ale w dalszym ciągu spora część z tych osób, które zostały zatrzymane, zatrzymany po puczu, w więzieniach nadal przebywa. A za niecałą godzinę przed Pałacem Prezydenckim organizowany jest protest przeciwko wizycie Recepa Erdoğana. Na 18 ten protest jest zapowiadany. Zdaniem organizatorów polskie władze, rozmawiając z tureckim przywódcą, legitymizują jego autorytarną i brutalną politykę. Prezydent Erdoğan miał się spotkać z premier Beatą Szydło, ale to spotkanie zostało odwołane, przełożone na inny, nieokreślony termin. To w związku z sytuacją wewnętrzną w Turcji i koniecznością osobistego zaangażowania prezydenta Erdoğana. Obie strony, turecka i polska, zdecydowały o przełożeniu spotkania z panią premier. W Turcji zawaliła się część kopalni węgla w tureckiej prowincji Sirnak w pobliżu granicy z Irakiem i to jest przyczyną, na tym skupia uwagę teraz prezydent Erdoğan. Jeden pracownik kopalni zginął, kilku wciąż pozostaje pod gruzami, trwa akcja ratownicza w Turcji. 20 minut po 17. W Trójce. 24 minuty po 17. Piękne niebo, czyste i na tle tego nieba na sąsiednim budynku pracują kominiarze. Taki widok niecodzienny. A pan w sprawie alkoholu? od wielu lat sporo jeżdżę i stosuję zasadę zero tolerancji. To znaczy albo jazda, albo alkohol. Myślę, że wiele przypadków to jest takich właśnie, że jedno piwo może być, dwie lampki wina mogą być i tak dalej, tak? I ktoś może przestrzelić. Po prostu, jeżeli jadę, nie piję nawet grama, a jeżeli sobie piję, to wtedy nie jadę. Zapraszamy do Trójki. No, kominiarze mają cały ten sprzęt i liny, i taki pręt długi do wkładania do komina pewnie, żeby to przeczyścić, wyciągnąć zapchane. 22 i 7 trójek. Różnice międzykulturowe i nieznajomość języka polskiego. Coraz więcej nauczycieli boryka się z tym problemem w swojej pracy. To dlatego, że w naszych szkołach publicznych jest coraz więcej dzieci obcokrajowców. I to z różnych zakątków świata. Nauczyciele muszą się z nimi realizować program szkolny, ale nie zawsze wiedzą jak. Nie ma studiów, które przygotowywałyby ich w kwestiach wielokulturowości. Rzadko też organizowane są kursy w tym zakresie. There is a new student in class. Piszemy student. Student, just one. Student, same. Jak długo tu jesteście już w Polsce? 7. A ile ty masz teraz? Nie wiem. Nie wiesz ile? Dawid, ty wszystko rozumiesz po polsku? Chyba tak. A jak jest na lekcji? Też wszystko rozumiesz? Też. Klasa jest tak przygotowana, Agnieszka Rydzewska, nauczycielka wychowania wczesnoszkolnego, że dzieci siedzą z dziećmi polskimi. My też troszeczkę pomagamy. Tak mamy zorganizowane życie w klasie, że pomagamy dzieciom w czasie lekcji. Pani pracuje z dziećmi obcokrajowcami już ponad 10 lat. Od początku, jak zaczęły tutaj dzieci wietnamskie przyjeżdżać, to ja z nimi pracuję. A reszta nauczycieli? A reszta nauczycieli, no to jest różnie. Ale chcą pracować z dziećmi? No nie zawsze chcą, dlatego że jeżeli się nie ma warsztatu, to trudno potem pracować z takim dzieckiem. Dziś miałam telefon od nauczycielki nauczania wczesnoszkolnego, która poszukuje możliwości zdobycia kwalifikacji do nauczania języka polskiego jako obcego. Małgorzata Górska z Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli. To już od pewnego czasu nauczyciele spróbują zdobywać te kwalifikacje. W tej chwili jak w klasie się znajduje 5, 6 czy nawet nieraz 10 małych dzieci, które są z bardzo różnych krajów i nauczyciel nie ma pojęcia tak naprawdę, jak sobie z nimi poradzić, no to jest pewien kłopot. Tak, nie bardzo jest gdzie się kształcić, ponieważ nie jest to wpisane w system rozwoju nauczyciela póki co. Kinga Białek, psycholog i trener międzykulturowa. Takie kursy są realizowane przez publiczne instytucje, na przykład przez ośrodki doskonalenia nauczycieli, czy przez ośrodki metodyczne. One są organizowane czasowo. Czyli to są takie projekty, które raz na jakiś czas się pojawiają w takiej stałej ofercie. Nie ma ani kursów, ani studiów podyplomowych. Nie ma ani takich kursów, nie ma też studiów podyplomowych, które powiedzmy przez pół roku kształciłyby nauczyciela właśnie tylko w takim kierunku, z klasą międzykulturową. Ilu uczniów u pana to obcokrajowcy? No i realizują obowiązek szkolny. Na 1370 osób, to jest około 15%, pewno to będzie około 200 dzieci. Andrzej Niedbała, dyrektor szkoły podstawowej w Raszynie. Najliczniejszą grupę stanowią dzieci wietnamskie, dzieci hinduskie, bardzo dużą grupę stanowią dzieci bułgarskie, ukraińskie, mamy Chorwatów, około 8 nacji łącznie z dziećmi polskimi. Nauczyciele starają się sami w jakiś sposób porozumieć z dziećmi i organ prowadzący ma obowiązek przydzielania określonej liczby godzin dla dzieci cudzoziemskich, godzin dotyczących nauki języka polskiego. To jest podstawa, nauka języka polskiego. Zaczynamy czasem na zasadzie pisma obrazkowego. Mimo tego, że nie mamy w Polsce dużo ani imigrantów, ani uchodźców, ani też osób z mniejszości narodowych czy etnicznych, to jednak są te osoby i pozostawianie ich na marginesie też to w przyszłości mogą być osoby, które są narażone na przykład na niebezpieczną radykalizację. A jeśli chodzi o nauczycieli? Dyrektor najczęściej dzwoni albo do kuratorium oświaty, albo właśnie do tych ośrodków metodycznych, które szkolą nauczycieli. Tam się dowiaduje o różnych instrumentach, które można zastosować, na przykład jak dodatkowe lekcje języka polskiego, zatrudnienie asystenta kulturowego w ramach pomocy nauczyciela. To tak naprawdę to jest tylko początek, żeby ustawić jakoś tą pracę z rodziną i z dzieckiem, ale to nie, no to sam nauczyciel musi niestety. Jak sobie państwo w tej sytuacji radzą? No nie ma gdzie. Te kursy, które kończyłam w Warszawie, to było tak też drogą taką pantoflową ja się tam dostałam, bo to jest tylko dla szkół warszawskich, a my jesteśmy tutaj zagłębiem dzieci obcojęzyczne. Co jest dla ciebie trudne? Polski czy matematyka? Matematyka. A dla ciebie Filip? Polski. Nie rozumiesz wszystkiego? Jeszcze nie umiesz wszystkich wyrazów? Ja rozumiem. Rozumiem troszeczkę.

dedication without medication. Be true to yourself, forget about wealth. How far would you go? How high? How low? How slow? How fast? Take away the mask and political correctness. Would you protect this subtle innocence in a dense inner sense of meticulous, ridiculous conditioning, with yourself missing in the process, protesting in silence as the violence around you, like a complex, out of context sound system, insisting, reverberating, hating you, making you insecure, simply poor. Now you're wasted, procrastinated, too long, when you knew wrong wasn't right, so you left it. Puls Trójki. Zaprasza Marcin Pośpiech. Dzień dobry, kłaniam się w Pulsie Trójki. Posłowie z Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych, w studiu w Kielcach Dominik Tarczyński, Prawo i Sprawiedliwość, w Toruniu Tomasz Lenz, Platforma Obywatelska. Mam nadzieję, że się słyszymy. Witam panów. Dzień dobry. Chcę wyrazić wielką radość i satysfakcję z wizyty prezydenta Turcji w Polsce, mówił dziś na konferencji prasowej prezydent Andrzej Duda. Podziela pan tę radość, Dominik Tarczyński? Oczywiście, że tak. Jeżeli chcemy budować sojusze, jeżeli chcemy budować bezpieczny świat, jeżeli chcemy dialogu, jeżeli chcemy rozwoju, jeżeli chcemy szacunku dla Polski, a na przykład ten szacunek, który prezydent Turcji okazał, jeżeli chodzi na przykład o pokój chocimski, mam na myśli obraz, i te wszystkie symboliczne gesty, które przekładają się na relacje, to oczywiście tak. Polska miała być izolowana i nie jest izolowana, ani jeżeli chodzi o wschód, ani jeżeli chodzi o zachód. Mamy prezydenta Trumpa, mamy szczyt NATO i mamy prezydenta Erdogana ze wszystkimi należy dyskutować. Faktycznie prezydent Erdogan dzisiaj bardzo wiele ciepłych słów mówił pod adresem Polski. Pan z kolei, komentując krytyczną wobec Polski rezolucję Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy, mówił tak, to przez totalną opozycję, która nie dopuszcza do tego, by dyskutować merytorycznie, powstał raport, w którym Polska wymieniana jest obok Turcji. To jest dramat. Oczywiście, że to jest dramat, dlatego że sytuacja w Polsce jest nieporównywalna z sytuacją w Turcji. W Turcji wiele osób jest aresztowanych. Mamy kilkadziesiąt tysięcy, które są w więzieniach. Mamy ponad 1000 osób z wymiaru sprawiedliwości aresztowanych. W takim razie, panie pośle, nie dostrzega pan tutaj sprzeczności, faktu, że przyjmujemy z honorami prezydenta Recep'a Erdoğana i ustawiamy się w szeregu właśnie z Turcją, potwierdzając tę opinię skrytykowanej przez pana rezolucji. A chciałby pan, aby w sytuacji, kiedy państwa mają trudną sytuację, były państwami, z którymi my nie dyskutujemy? Na tym ma polegać nowoczesna dyplomacja? Nie. Dyplomacja ma polegać na tym, aby wspólnie rozwiązywać problemy, nie oskarżać się, nie wytykać palcami, tak jak Polska jest wytykana przez opozycję totalną i przez niektórych w instytucjach europejskich, ale ma być to dialog na zasadzie prawdy. I do tej pory się stała ukazana. Z Recepem Erdoganem spotykała się chociażby Angela Merkel, ale to z boku, gdzieś w kuluarach szczytu G20. Może Polska powinna w podobny sposób się zachowywać i nie wychodzić w tej sprawie przed szereg. Dzięki Panu Bogu Najwyższemu nie musimy już wzorować się na Angeli Merkel. Te czasy minęły. Panie pośle, kieruję to pytanie do pana Tomasza Lenca. W kilku słowach, bo czasu niewiele, jak pan patrzy i ocenia to, co dzieje się teraz w Turcji? Znaczy nie interesują mnie tak naprawdę jakieś gesty ze strony pana prezydenta Erdogana, o którym mówił poseł Tarczyński. Natomiast chcę zwrócić uwagę, że demokratyczne państwa zawiesiły jakiekolwiek stosunki dyplomatyczne z Turcją. Przypomnę, panie pośle, że Stany Zjednoczone w tej chwili nie prowadzą żadnego dialogu z Turcją, jeżeli chodzi o poziom dyplomatyczny, chociażby ze względu na to, że prezydent Erdogan nie przeciwdziałał temu, że został zatrzymany na terenie Turcji także obywatel amerykański, Erdogan, dziennikarz jednej z gazet. Mamy do czynienia z sytuacją bez precedensu. Ponad 100 tysięcy ludzi siedzi w więzieniach. Sytuacja nie jest porównywalna z Polską. No, to jest oczywiste. Gdzie tu szukać jakiejś analogii? Ale pozwoli pan, że powiem więcej, dobrze, bo pan profesor Tarczyński miał taką możliwość. Natomiast chcę zwrócić uwagę, że nawet pani premier Beata Szydło, licząc się ze skutkami spotkania z prezydentem, odwołał w ostatnim momencie to spotkanie, co też jest sytuacją bez precedensu, bo nie odwołuje się spotkania z prezydentem. To było obustronne odwołanie, panie pośle. I pytanie do pana. Na stronie internetowej KPRM-u nie ma tej informacji. Proszę sobie zajrzeć i przeczytać. Pan serwisu o 17.30 w Trójce, kiedy ta sytuacja była Czytam internet, co KPRM publikuje na stronie internetowej. Panie pośle, jeszcze jedno pytanie do pana. Pańscy partyjni koledzy poparli rezolucję Rady Europy nawołującą do przestrzegania zasad praworządności, która stawia Polskę i Turcję w jednym szeregu. Nie ma pan z tym problemu? Oczywiście, że należy dbać o praworządność, o to, żeby sądy były niezawisłe, o to, żeby nie łamać prawa. Pan mi przerywa, posłowi Tarczyńskiemu pan nie przerywał. Bardzo bym prosił, żeby w Trójce, którą bardzo szanuję, nie robić takich rzeczy, żeby przerywać posłom opozycji. Więc oczywiście, tego rodzaju deklaracja idzie w kierunku takim, aby przeciwdziałać temu, aby w Polsce nie szło dalej w kierunku ograniczenia demokracji, łamania prawa, przywłaszczania sobie sądów przez polityków, czy wprowadzenia ordynacji wyborczej, która ma sprzyjać jednym ugrupowaniom, a utrudniać życie drugim ugrupowaniom. Bo tak jest w Turcji i o tym właśnie mówimy. Nie idźmy tą drogą. Przyjmując prezydenta, przyjmując prezydenta Turcji dzisiaj na wizycie w Polsce, zadziwiamy świat demokratyczny. Amerykanie z nim nie rozmawiają, Niemcy nie rozmawiają, Francuzi nie rozmawiają, a my owszem. Dlaczego? Dlatego, że widzimy pewne działania, które ze strony Prawa i Sprawiedliwości znajdują akceptację w Turcji. Panie pośle, czy nie obawia się pan tego problemu w tym, że Erdogan trzyma w więzieniach ponad 100 tysięcy ludzi? Ja widzę w tym problem. I mam nadzieję, że dla PiS-u jest to ostrzeżenie, aby ostrożnie robił dalej reformę sądów, którym przeciwdziała i wetuje prezydent Andrzej Duda. Pozwólmy, jako w tej sprawie go popieramy. Dominik Tarczyński. No więc ja chciałbym się na spokojnie odnieść, bo słyszę, że poseł Lenz jest troszeczkę podniecony. Ja chciałbym się spokojnie odnieść panie do tej pośle, sytuacji. I proszę, chciałbym tutaj mówić o tym, że panie pośle, przerywanie w trójce i zarzucanie przerywania posłom opozycji, no to jest jakaś groteska. Panie pośle, więc po pierwsze, nie ma pan uwagę na to, z tym. Jak nie ma pan, proszę mi teraz nie przerywać, bo sam o tym mówił, proszę żeby bardzo. Nie przerywać, więc proszę spokojnie słuchać. Więc po pierwsze, nie ma pan problemu z tym, że opozycja totalna donosiła na Polskę i że podniosła rękę za haniebną rezolucją przeciwko mam Polsce. Mam problem w tym, że co więcej, proszę nie przerywać, tak jak ja nie przerywałem, proszę nie przerywać i proszę się nie denerwować, ponieważ nie pozwolę na to, żeby pan nawet panowie, jeżeli będzie pan przerywał, przypomnę, że europosłowie PiS-u, no nie możemy rozmawiać w Polsce, panowie, proszę o szacunek dla naszych słuchaczy. Ja się prawdą. Panie pośle, proszę o szacunek dla naszych słuchaczy. Mówi poseł Dominik Tarczyński. Jak pan poseł będzie kłamał, będę przerywał. Pan no to proszę, panu, panie, proszę na spokojnie teraz, na spokojnie. No więc zachowanie posła Lęca jest tym samym, czym jak jest... Jak ktoś kłamie, to się mu staram coś powiedzieć. Panie pośle, proszę, bo to do niczego nie prowadzi, naprawdę. Dominik Tarczyński, Prawo i Sprawiedliwość. Mam taką nadzieję, że poseł rozumie, żeby nie kłamać. Panie pośle, na sekundkę, naprawdę. Dominik Tarczyński, zaraz pan będzie mógł odpowiedzieć. Dziękuję bardzo. Panie proszę pośle Lęc, niech pan weźmie coś na uspokojenie, bo widzę, że od kilku tygodni... A pan niech nie kłamie na antenie Polskiego Radia. Proszę pozwolić mi powiedzieć, co chcę powiedzieć proszę jako parlamentarzysta, jako poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej. A więc ja proszę jestem bardzo delegatem do Rady Europy, byłem tam, pan nie jest delegatem do Rady Europy, więc byłem niech pan mi nie mówi, kadencji, co tam się działo, pośle, więc ale wiem, pan tam nie się jest dzieje teraz. W poprzedniej kadencji nie donosiliśmy. Ja tylko dodam, panowie, nie, staram się coś powiedzieć. 3,5 godziny od siebie powiedzieć. Drogi, 320 kilometrów panów dzieli i mimo to emocje tak wielce. Jeden pan w Kielcach, drugi w Toruniu. Panowie, naprawdę, proszę. No więc staram się coś powiedzieć, kiedy pan redaktor zadał mi pytanie. A więc nie ma problemu pan poseł Lenz, Platforma i Nowoczesna, aby donosić na Polskę, bo to były donosy, ja mam byłem problem w tym, że robił Halicki. To PiS, mówiąc, że no w Polsce fałszuje się no wybory. No staram się cały czas, no staram się coś powiedzieć, ale a ja ale staram jest się trudno panu wyjaśnić, żeby pan no nie kłamał na antenie Polskiego Radia. No przykro panie mi, jak pan kłamie, no albo będziemy przerywał rozmawiać, albo będziemy sobie przerywać, no to jest jakaś groteska, okay, ale panie bez pośle kłamstw. Nie zakrzyczy pan, to ja panu powiem, podam fakty. Ja nie zakrzykuję, ja mówię jak było. Panie pośle, naprawdę, ja panu oddam głos, wbrew temu, co pan myśli, oddam panu głos, tylko proszę dać dokończyć dziękuję posłowi bardzo Dominikowi Tarczyńskiemu. Zaraz pan będzie mógł to skomentować. Proszę obiecuję bardzo to panu. Więc ja nie będę mówił o jakichś subiektywnych ocenach, tylko chciałbym powiedzieć o faktach. 25 stycznia 2016 roku głosowana była rezolucja w sprawie pilnej debaty na temat Polski, debaty, która i rezolucji, która była efektem donosu pana posła Halickiego, byłego przewodniczącego delegacji Polski do Rady Europy. Szedłem za nim i widziałem, jak wnosił dokumenty i komu je przekazał. Widziałem, jak poseł Trzaskowski przygotowywał dokumenty związane z donosem nosami na Polskę. Następnie to głosowanie było i ja spotkałem się przed tym głosowaniem ze wszystkimi delegatami w Radzie Europy, z szefami delegacji i my to głosowanie wygraliśmy. Rada Europy stanęła murem za rządem Prawa i Sprawiedliwości, a wasi posłowie wychodzili bladzi z sali, bo wiedzieli o tym, że ten donos się nie udał. I to są fakty. To nie jest jakaś subiektywna ocena, panie pośle, ani kłamstwo, jak pan mówi, tylko proszę sobie zgooglować, zobaczyć musimy doniesienia medialne. Panie pośle, tu stawiamy kropkę. Ja zadam pytanie i głos ma pan Tomasz Lenz. Dziś Trybunał Sprawiedliwości zajmował się sprawą wycinki Puszczy Białowieskiej. Komisja Europejska chce jej zatrzymania i kar dla Warszawy. Minister środowiska Jan Szyszko dziś powtórzył, że są to zarzuty bezzasadne. Z kolei w czwartek w czasie Komisji Sprawiedliwości Parlamentu Europejskiego odbędzie się dyskusja na temat praworządności wymiaru sprawiedliwości nad Wisłą. Czy zainteresowanie u innych instytucji jest uzasadnione pana zdaniem? Tomasz Lenz mówi. Nie zakończyliśmy poprzedniego wątku. Panie pośle Tarczyński, przypomnę, że posłowie PiSu, europosłowie PiSu donosili na Polskę, że w Polsce fałszuje się wybory po poprzednich wyborach samorządowych. Wmawialiście także opinii publicznej, że w Smoleńsku dokonano zamachu i to PiS mówił źle o Polsce. PiS na Polskę donosił. PiS na forum Parlamentu Europejskiego starał się wmówić, że w Polsce dzieją się złe rzeczy, więc niech pan nie wmawia opozycji tego, że w jakikolwiek sposób walczy o praworządność w Polsce, walczy, żeby w Polsce nie było standardów tureckich, bo my o to walczymy, ale to wy mówiliście źle o Polsce. Niech pan pamięta o tym i wróci sobie do dokumentu, wróci sobie do archiwów i zobaczy, co europosłowie PiSu mówili o własnym kraju jeszcze 2 lata temu. Odpowiadając na pana pytanie. Puszcza Białowieska, jak wiem, jest wpisana na listę dziedzictwa światowego. I musimy sobie sami jako Polacy zadać pytanie, czy my powinniśmy o tą puszczę dbać, czy powinniśmy myśleć w kategoriach takich, aby ją zachować dla przyszłych pokoleń, czy też powinniśmy ją wycinać. Unia Europejska w wyniku prawa, które obowiązuje, jesteśmy członkiem Unii Europejskiej, interesuje się tym, co się dzieje w Puszczy Białowieskiej, próbuje przeciwdziałać temu, co się dzieje, ale dla mnie to jest sprawa drugorzędna. Ja się dziwię, że my jako Polacy nie walczymy o to, żeby tą puszczę zachować dla przyszłych pokoleń, aby jej nie wycinać, aby jej nie niszczyć. Wielu ludzi w Polsce mówi, że zbyt pochopne decyzje ministra Szyszki w tej sprawie co do wycinki tych drzew powodują, że ta puszcza będzie po prostu jak wycinana, pan wie, będzie niszczała. W tej sprawie i to jest głosy ekspertów także są podzielone. Ja chciałem jeszcze pana poprosić o komentarz do jednego cytatu. Polska jest przez Brukselę grillowana i będzie grillowana, bo tak naprawdę grillującym idzie o to, żeby ją osłabić, po to, by nasz kraj był mniej skuteczny w zabieganiu o własne interesy. Tak mówił niedawno niezależny eurodeputowany Jacek Sariusz-Wolski. Eurodeputowany Sariusz Wolski ma prawo do swoich opinii, natomiast Polska jest grillowana, bo sama daje ku temu powody. Przecież Unia Europejska, Komisja Europejska nie interesuje się pewnymi wydarzeniami w krajach członkach Unii Europejskiej, jeżeli to nie dotyczy łamania prawa europejskiego. Jeżeli dajemy ku temu powody, że łamiemy prawo europejskie, to się Komisja tym interesuje. To jeszcze jeden jeżeli cytat byśmy nie wycinali z eurodeputowanego. Jeżeli byśmy nie wycinali drzew w Puszczy Białowieskiej, to na pewno nie byłoby to tematem jakichkolwiek wydarzeń w Brukseli i nie interesował się ani parlament, ani Komisja Europejska. To jeszcze sami jeden cytat. Wycinać puszczę. Jeszcze jeden cytat w takim razie z Jacka Sariusz-Wolskiego, który mówi tak, szczerze mówiąc, gdyby nie wręcz błaganie totalnej opozycji, to temat Polski w Brukseli w ogóle by nie zaistniał. No to jest bardzo zabawne. Wydaje mi się, że Polska jest tak ważnym krajem w Unii Europejskiej, o czym Sariusz Wolski dobrze wie, pan eurodeputowany, że o Polsce się mówi, Polską się interesuje, bo Polska jest ważnym krajem. I dziwię się panu europosłowi, że mówi, że nikt w Brukseli Polską się nie będzie interesował, bo Polska jest poza kręgiem zainteresowań Unii Europejskiej, że nie jest ważna. Jest! Tym bardziej, jak dzieją się tam rzeczy, które z punktu widzenia praworządności, jeszcze z punktu widzenia łamania prawa powodują, że komisja się tym po prostu interesuje. Dominik Tarczyński. Cóż mogę powiedzieć? Wszyscy widzieli, jak tajny współpracownik Znak, Michał Boni, obecny europoseł Platformy Obywatelskiej, oddawał hołd bałwochwalczy w strukturach europejskich bardzo niedawno temu. Wszyscy widzieliśmy, jak mentalnie klękał. Myślałem, że pan mówi o tajnym współpracowniku waszym ambasadorze w Berlinie. Chciałbym, żeby pan znowu mnie przerywał. Musimy kończyć, bo panowie zaczynają. Jak ktoś znowu używa kłamstw i naciąga fakty, to ja będę przerywał. Miłego wieczoru życzę. Dominik Tarczyński, PiS, Tomasz Lenz, Platforma Obywatelska. Marcin Pośpiech, do usłyszenia. Ja będę to przypominał. Autopromocja. W Pieninach pośród lasów leży Krościenko. Można stąd ruszyć na Trzy Korony. Można tu skończyć spływ Dunajcem i zasmakować Stefana, Michaliny i Marii, czyli wód mineralnych. Zresztą z wodą jest związana legenda o świętej Kindze, która wylewała łzy uciekając przed Tatarami właśnie w okolice Krościenka. Tę legendę i inne lokalne atrakcje postaram się państwu przybliżyć. Trójka wraca do korzeni. Proszę słuchać czwartkowej, porannej i popołudniowej audycji Zapraszamy do Trójki. Paulina Kozion. Na program zaprasza sponsor Brubeck, producent wełnianej bielizny termoaktywnej. Brubeck, your bodyguard. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy.